مقدر جنہیں آزمانا ہے گر قدر جنہیں آزمانا ہے گر مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے حشر سرخ رو ہونا ہے گر مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے حشر سرخ رو ہونا ہے گر مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے وہاں بگڑی باتیں سنور جاتی ہیں وہاں بگڑی باتیں سنور جاتی ہیں وہاں جھولیاں خالی بھر جاتی ہیں تمہیں پیاس دل کی بجھانا ہے گر مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو وہاں زندگی کی فضا مزار ہے جہنم سے خود کو بچانا ہے گر مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو گداؤ شہنشاہ وہاں جھکتے ہیں گداؤ شہنشاہ وہاں جھکتے ہیں ادب سے فرشتوں کے قدم رکتے ہیں مرادوں کی منزل کو پانا ہے گر مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو ملے گا ملے گا وہاں صدقہ فاطمہ اور علی کا کرم ان کا عشرت پانا ہے گھر